Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Marful foi un supercuarteto composto por artistas que eran intérpretes, investigadores e docentes vencellados ao Conservatorio de Música Tradicional e Folke de Lalín, o que despois sería a Central Folke en Compostela. Uxía Pedreira na voz, Marcos Teira na guitarra, Pedro Pascual no acordeón diatónico e o seu irmán Pablo Pascual no clarinete baixo. Presentaban con Marful unha estética retro moi orixinal, e combinaban ritmos de baile de Europa e de América, tangos, pasodobres, jotas, habaneiras, foxtrot, twist. As letras, na súa maioría, estaban asinadas por Uxía. Eran letras intelixentes, ceibes, con personalidade propia. Comprobámolo en Leverelén. Pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. Teísta. Pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facer o perfeito. Leverelém, unha das cancións máis coñecidas do disco debut e homónimo de Marful, onde brillaba tamén Tristrás, que a cantante Sabela popularizaría anos despois ao interpretala no concurso televisivo Operación Triunfo. A continuación de Marful chegou en 2010 con Manual de Seducción, que esgotou a súa primeira edición prácticamente antes de sair. Este disco levounos a ser a primeira formación galega en actuar na Casa da Música de Porto. Jota balseada por Frank Sinatra. Aquel mar que non sae nas cartas, as cousas están che moito boas, o caso é ter tempo para amar. Na traxectoria silenzo, quero te igual. Contradecimos o que poñemos en suizo, recoñecemos este xeito de paz. Compensas esta miña idiota ilusión, porque coñezo a miseria animal. Inda que te apartes de mí, inda que apartes os teus brazos de mí, inda que apartes os teus brazos de mí. Na mirada ese que afoga e entorpece o verbal. Entra nos sonhos sem permiso, tu rabar toda por escrito. Asimetria, miragre brutal. Combinaremos na linha do horizonte ou naquel mar espertas. As cousas tan che moito boas, o caso é ter tempo para amar. Na traxetoria silenzo, quero te máis. Inda que te apartes de mí, inda que apartes os teus brazos de mí, inda que apartes os teus brazos de mí. Desexo mai outro ben, depois dun soño outro, corpos que dan que beber. Un desexo mai outro ben, só dous discos, pero unha forte pegada nas afeccionadas á música en galego especialmente. Catro artistas que seguiron e seguen en moitos outros proxectos propios e colaborando en alleos, sempre con cada seu selo de gusto e calidade. Marful regresarían en 2019, tras 6 anos de ausencia escénica, para un só concerto, no Culturgal, e ali estaría Sabela. Saúdos de Pepe Cuña. Escoitámonos nun vindeiro abeiro de músicas.